Eta esan bezala, ba, Hondarribira begiratuko dugu, datozen minutuetan, Arkoia auzora, Nekazal auzo, historikoan, 350 bat bizilagun inguru bizibira gaur egun, hainbat nekazaletxe eta jatetxe badira bertan ere, 2021 aldiz, bizilagunek Arkoia auzo elkartea erabaki zuten, eratzea erabaki zuten, auzoak zituen oinarrizko zerbitzuen beharrak aldarrikatzeko eta noski, agintariei galde egiteko. Nekazal auzo zabala izan arren, gune urban noenean edo, kostako bideari paralelo, malda igota doan kalean, espaloiak, kaleko argiak, bota usaneamendu azpigitura minimoak ere ez dituztelako. Horritaraziko dugu, zenbait urratxe ere mandituela, ja da, auzo elkarteak, 2022ko apirilan okerez banaiz, Aitor Etxaide eta Juan Maria Arrozpide, Arkoia auzo elkarteko kideek bi mozio aurkeztu zituzten udal batzan, garai hartan oposizioko taldeak ziren, Abotxanitz, EH Bildu eta EPS talde politikoen babesarekin, auzotarren eta udalaren artean konponbideak bilatzeko elkarlanerako mai bat proposatu zuten bertan, hau batez onartu egin zena, hau da Euskal Alderdi Jeltzaleko garaiko udal gobernuaren babesarekin ere. 2023ko irailan gaude, urte eta erdi beranduago, eta hauteskundeen ondotik, udal gobernu aldaketa eman delarik, baina momentuz Arkoia auzoko etxeetan bizilagunek euren aldarrikapenen banderola edo kartelak, afitxak zintzilik mantentzen dituzte, eta gaurkoan hontaz hitz egingo dugu. Juan Mari Arrozpide, Arkoia auzo elkarteko kidea dugu. Gurean, Juan Mari. Egunon. Zer moduz? Osondo. Mai bat eratzekotan adostu zenuten udalarekin mozioen ondorioz, uste dut, ez dakit urrats hori eman alden. Azkenik urte eta erdi pasabelarik? Olako mai formalik ez da inoiz osatu. Lehen izan genuen hainbat bilera Gonzalo Carrion, orduan obretako zinegotzia zena erekin. Eta bai, hori, baina horretaz aparte, hori, auzoko artea berarekin zuzenean, ez besterik. Ongi da. Abotxanitz udal gobernuan sartu dela, aipatu bezala, aurretik ere, auzoa hobetzeko eskaera defendatu duela kontuan hartu, eta mozio horretan itxaropenaren atearen zirrikitua irekitzen zaizue? Auzoan, esperantza baduzute orain jorratxak emango birenik? Bai, horrein dikan ez dugu lako balorazio bat, datorren astelenean dugu lehenengo bilera, hauteskundeak eta udara pasata gero, eta garbi dago, guztionzat, eta gero, nian ere iritzi propioa zeitzein berdut, esan edo, nabarmen da, egoera politikoa edo, Hondarribiko udalari begira, errotik aldatu dela, orduan, hasi beharko dugu zerotik udal gobernu berriarekin. Lehen dikan, adibidez, orain alkate denarekin, Igor Enparanekin, bazen arreban bat, bera behin baino iagotan interesatzen zen auzoi arazoi buruz. Eta gure auzo elkarteko idazkariarekin bazeukan olako harreman, neko nahiko aldia. Bai, lehen aipatzen zenidan, APOA, hirigintza antolamendu plan orokorra, inbatetan aipatu duguna hemen antxeta irratian, hasierako onespena nolabait ere, erakusketa martxan dela oraindik ere, itxasetxean, hilaren 29 bitartean alegazioak edo ekarpenak egiteko kera badela, eta hortan ari zaretela. Bai, hori garbi dago. Gero, 29 arte denbora dugunez, datorren astelenean biltzekoa gera, eta asmoa lehenik eta behin da, alde batetik auzo elkarte bezala alegazioak aurkeztea, eta gero baita ere albidetzea hainbat partikularrek eta nahi dituzten egin bakoitza bere problematika partikularraren inguruan bere alegazio propioak, ez? Ongi da. Ze goratuko dugu giltzarri dela, dokumentu hori edozein hirigintza garapenerako, Arkoian aurreikusia dauden hainbat kontu aipatuko ditugu berehala, horri lotuta ere, auzoaren etorkizunari begira, baina aurretik esandakoa, aspaldiko aldarrikapenak dira oinarrizko zerbitzuak ere ez dituzutela auzoan, ez? Edo auzoaren esan bezala gune urbanoenean. Izan ere ben aski zabala da. Bai, Arkoia, eta kasu honetan esan behar dut, naiz eta Arkoia bizi lagunen elkartea izena izan, hasieratikan Arkoiako bizi lagun batzuetaz aparte, Zimizarga inguruan, bizi garen Zimizarga auzoko bizi lagun batzuk ere hor gaudela, ez. Orduan, Bai, bueno, lehendikan zeuden arazoak hor segitzen dute. Osea, esan diete alde urbano horretan, zuk aipatu duzun alde urbano horretan Arkollekoa, bueno, hor 1987ko arau sozialetan jasotzen zen, adibidez saneamentuak, bueno, udalak konpondu behar zuela, ez? Arazo hori 26 urte hauetan ez da ukitu eta beraz hor segitzen du. Horretaz aparte, pues bueno, pues badire hainbat hobekuntzak egin beharrekoak osoan, ez? Argiteriari dagokionez, bueno, pues oinezko entzat segurtasun gehiago izateko, zeren, bueno, jende asko ibiltzen da alde batetik noski erromesak, ez, Santiago bideko erromesak, baina horretaz aparte auzoko jendea, zeren, bueno, auzoa bertan dago, esan erritik oso gertu, orduan asko ibiltzen gera oinez, ez. Bueno, pues gauza guzti horiek hor daude pendiente noski. Ongi da, eta hori da aldarrikapen nagusia, baina ez bakarra, goratuko dugu aipatu duzu Zimizarga, izan ere, beno ba, Kosta errepide zarraren gainean, Ezponda horren gainean dagoen kalea dela gune urbanoena, ez, Llobregateko malda igota, Santiago Txorako bidean, gune hori da, gehien bat eskuartze hori behar duena, jakinda gainera, azken urtetan bizilagun gehiago bat direla, ez, Etxeberriak ere zenbaitzuk ere eki dira hor. Bai, izan dut ere, bai, izan dut ere hor, eremu, hor emando bidea, eremu horren bukaeran esan dezagun, hor eraiki dire, etxe batzuk azkeneko urtetan, beraz, bizilagun gehiago badire. Eta, bueno, orain hasierako onespenean planteatzen dena da, eraikin gehiago egitea ere, bai, orduan beste lau bat eraikin, bakoitza bere etxe bizitzekin. Eta, bueno, guretzako nahiko importantea den kontu bat, da errepide edo bial berri bat, pixka bat, bueno, irudikatzea gatik, bueno, hor bidegurutze etxetik edo Bekuoina etxetik, pixka bat Hondarribiko, bueno, zera, saiesbide aldera, planteatzen dute hor, esan idete, nola gero egin nahi duten Tudelenea, Botika, auzo handi hori, pues hor tarteka olako bial berri bat. Orduan, bueno, horren prinsipioz horren aurka gaude auzoan, ez dugu pentsatzen beharrezkoa denik. Eta, bueno, pues, gure zera, alegazioak ere, zentzu horretan ere joango dira. Ongi da, errepide hori beraz, behar bada jendeak ez du irudikatzen, Llobregateko malda igotzen badu Arkoia aldera, Arkoiaren bizkarretik, ez? Txiplaura, bai, hori joango litzake, saiesbide bai. Berrira, gainera hor bai. Biribilgune bat bada. Bai, biribilgune moduko bat, eta bai. Gero eskubi aldetikan, bueno, ez dakit hor daude, bueno, Bekuoina etxea aipatu dut, hor daude beste hiru baserri, Balantonenea, Txomorronea, Txorienea, ba, oien etxeei pegatuta joango litzateke, zera bial berri hori, eta gero, pues, bukatzeko bian, bueno, pues, aparkaleku batzukin, bueno, rotonda horren zera lotunearekin. Bai. Beraz, hori muliate parean, esan dezakegu. Ba, bial horren kontra, bide berri horren kontra, gainera jakinda nekazal lurrak ere unkitzen dituela, ez? Bai, guztiz, nekazal lurrak, landa lurrak dire denak. Eta bueno, orduan, claro, horren eragina oso handi izango litzateke. Alde batetik trafikoa, kotxen eta zera, trafikoa gehituko litzateke behar bada. Eta bueno, ez dugu ikusten beharrezkoa denik, ez? Ongi da. Beharrezkoa ikusten duzute aldiz, ez soilik Arkoiako bizilaguna, baita Zimizarga eta Guadalupe aldera, aspaldian salatu izan zen dutena. Lurra azpian, urzikinen kudeaketarako azpigiturarik ez dagoela gaur egun, ez? Bai, bueno. Ziren, egun bat, uste dute, etxalde edo unkituak, kanpinak ere badira, bai, bide horretan. Bai, bai. Hori, bai. bere horretan segitzen du? Bai, aspaldiko kontua da, zuki aipatzen diazuna, auzolkarte hau sortu baino lehen izan zen olako Txiplau errekaren arroaren saneamentoren falta salatzeko olako kolektibo bat, bai. Osatu genuen, eta bere momentuan, pues, bueno, prentsan eta salatu ingenuen, irantzuna beti izan du dire udalak eta mankomunitateak ez duela inungo obligaziorik horretaz, bueno, o sea, ez kolektorerik eta ez ere egiteko, bakoitza kontu propio edo partikularra bezala konsideratzen dute, Orain, gauza bietaz ere, pensatzen dut, bueno, udal berriarekin edo udal gobernu berriarekin, bueno, hitz egiteko gauza direla. Uste dut gainera konexioa bada, ez? Urzikinak kudeatzeko txiplau atzean egina, gainerako instalazioa behar da, bestela, urzikin horiek gaur egun errekara doaz. Babe, gaur urzikin guzti horiek errekaren arro hortatikan biltzen direnak, batzuk zuzenian botata erreka aldera, eta beste batzuk, bueno, azken finean putzu septikoen bitartez, baina putzu septikoa da, bueno, mendikan kaka sartzen da, eta gero ateratzen da, likidoa goaz, baina hor gauza berbera da, eta hori arro ara dihoa. Orduan, urroiek, txiplau poligonaren aurretikan, alameda aldetikan, veteranoen molde aldetikan, bidazoara dihoazte, ez dute inungo, zera garbiketarik. Ba, ursan eamendu azpiegiturak ere galde egiten zen dituzten gune urbanoan, esan bezala Arkoiako gainerakoan, hemen ere ba, agerikoa da beharrezkoa dela, baina agintariek bemeinago jagotan esan dizuete bizilagunei, alako inbertsioak nolapait ere, bizilagunek bazuen gain hartu beharko zen dituzketela. Bai, horren arteko hori izan da, bueno, frontoi baten kontra bezala jotzea, zan ez, bueno, horrekin eskuak garbitu egin dituzte, horren artean, eta bueno, ez zaigu iruditzen, zen, alfien finean, hor inguruan bizi garenak, da, bueno, herriaren inguruko edo lehenengo geruza bat, azken finean, hor, esate baterako, urak eta herri aldera dihoazte, osea, eta hori ikusi nahi ez izatea, pues bueno, pues vale, izango da, legalki agian, bueno, ekidin dezakete parte hartzea, edo, bueno, zerbait egitea, baina, bueno, ez da logikoa. Eta ere gehiago jakin da baina aipatu duzu bezala, ez, Arkoian lau etxe bizitza eraikin berri aurreikusia direla, ez, eraikitzea, bizilagun gehiago, urzikin gehiago, hori kudeatu behar da. Kudeatu behar da. Eta bueno, pues, badugu lana eta badugu zer esan eta badugu zer aztertu bizilagunen artean eta bueno, hortan gabiltza bai. Ongi da. Beste kontu bat aipatu dugu, kostako errepide zarraren gainean, dagoen ezponda horren edo lehen aipatzen dira itsas labarra, omen da, ez? Horrera heltzen zelako itsas. Hola da. Hola da. Bai, hor gainean den auzoa da, altuera batean amildegi edo ezponda horrekin hor ere zenbait kontu eman dira azken urteetan, uste dute Llobregateko malda inguruan ere euri jasa handiak eman izan direlarik, lur jausiak eman zirelako. Bai, hor oindela hilabete batzu, bueno, nego hontan ekerespanago, bueno, etxe bateko, bueno, beko partea, errepiden gainean zegoena, bueno, pues, lubizi bat izan zen, eta joan izan, eta, bueno, hoiek, bueno, etxe hortakoek, eskolera bat egin behar izan dute, baina bueno, hori da, nahi badezu, detalle txiki bat, zeren, karo, kostak aletik amute aldera zoazela, bueno, hor, pasatzen garen guztio badakigu, euria fuerte jotzen dunean, bueno, hori da, aztekit, ur guztiak paretatik eta sartzen dira eta erortzen dira, bueno, hori oso ladera edo ni itsas labarra esaten nuntzen, azken finean lehen itsaso horrera nioa lehatzen zen, bueno, Itarlimeneko atzekoa bezalakoa, gutxi gora bera, eta claro, oso dese egonkorra da, ez? Zera, esponda guzti hori, ez? Orduan, bueno, zeinek hartu behar du historia hori bere esku, bueno, pues norbaitek egin beharko luke, ez dakit diputazio izan behar duen, ez dakit plan generaleko, bueno, pues proiektuetako bat izan behar duen, ez dakit horrazpian etxeak eraiki daitezkeen edo ez, eraiki ezkero noski lehen dabizi egin beharko litzateke ziurtatu zera eskolieran bitartez edo zera esponda guzti hori, hor dago. Kuento horiek hor daude. Ongi da. Ba, momentu zunekin geratzen gara, gogoratuz, beraz, astelenean bilduko zaretela, udal ordezkariekin aipatu didazunez? Ez. Udal ordezkariekin ez? Ez, astelenean da, zuen auzoelkarteko bilera bat, Santiago Txolkartean aurrekoak bezala. Eta, bueno, aprobetsatuta elkarrezketa hau, bueno, pues, deialdi txiki bat egin nahiko nuke, bueno, bai Arkoiakoak, alde urbanoa zein alde landa eremukoak ere, zein Zimizegarrekoko landa eremuko, bueno, bizilagunak eta azken finean hemen badugu tresna eraginkor bat izan daitekena, auzo elkarte batena, orduan, bueno, pues, gonbidatu, jendea pasada dila, bilerak irekia dire, adibidez datorren astelenean arratsaldeko 7an, irekia dire, ikusi zen nolako dinamika daraman auzo elkartea, eta, bueno, olako gonbidapen bat, zeren, bueno, noski badirela auzo batean eta herri batean interesa desberdinak beti hori garbi dago, baina gure artean eztabaidatzen eta aztertzen seguro que bilatzen ditugu asko soluzio berenak partikularki baino. Ongi da. Are gehiago jakin da, ba, une garrantzitsua dela apoaren kontura, ez? Orain da momentua, erabakiak hartu edo adostu eta aldarrikatzeko edo eskatzeko. Bai, azken finean hor, bueno, ni egun izen itxasetxean egin zen azkeneko tailer batean, eta horre, bueno, pues hor gobernu, uda gobernuaren aldetik planteatu zuten, ze ikusi behar dute jendia entzun eta gero, ze legazioak aurkezten diren, eta gero tailer horietan zer ateratzen zen, zer egin apo horreken, ez? Atzera pauso bat eman, segitu dagoen tramitazioarekin edo, bueno, gauza guzti horiek hor daude, orduan, bueno, ez bakarrik Arkoia edo Zimizarrakoak, herri guztikoak gaude interesatuak Hondarribiko etorkizunean, noski. Ongi da, ba, Arkoia auzo elkartean, Santiago Txo, elkartean, astelen arratsaldeko zazpietan, Arkoiako aipatu ditugun 350 bat bizilagunak, eta askoz ere gehiago diren Zimizarrakoak beraz, ez? Bai, deituak, bilera bai, horretara. Hala da, txinez, orain arte ibili izan ez direnak, nik ustute oso gai importanteak izango ditugu hemendikan aurrera, pasa daitezela. Ikusi dezatela pixka bat zein dinamika dagoen. Ongi da, Juan Mari Arrozpide, esker mila, urren izanagatik. Esker azuri. Urren arte.